Hoofdstuk 8 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 8 van boek 3. Omringd van haar kinderen met natte hoofdjes en zelf met een doek om het hoofd gebonden, naderde Dolly haar huis, toen de koetsier zich omkeerde en zeide, daar komt een heer aan. Ik geloof dat het de heer Pokrovskaya is. Dolly zag naar buiten en was zeer verheugd, toen zij Lewins, haar zo welbekende gestalte, met grijze hoed en jas, haar tegemoet zag komen. Zag zij hem altijd gaarne komen, vandaag bijzonder, omdat zij hem nu in haar volle roem en glorie ontmoette. Niemand kon beter dan Lewin haar rijkdom begrijpen, en datgene waarin deze rijkdom bestond. U zit daar als een klokhen, Darja Alexandrovna. O, hoe blijde ben ik, zeide zij, en reikte hem de hand. Zo, ge verheugt u, en hebt mij toch uw komst niet laten weten. Van Stiva ontving ik een briefje, dat ge hier zijt. Van Stiva? Vroeg Dolly verwonderd. Ja, hij schrijft mij, dat u reeds hier zijt, en meent, dat ge mij wel zult toestaan, hem een dienst te bewijzen, antwoordde Lewin. Maar nauwelijks had hij dat gezegd, of hij brak verlegen zijn rede af en ging zwijgend naast de lanijka voort, terwijl hij nu en dan een blad van de linde aftrok en met de tanden in stukken beet. Hij werd verlegen door de gedachte dat de hulp van een vreemde in een zaak die anders de man placht te bezorgen, niet aangenaam zou zijn. De handeling van haar man beviel haar ook inderdaad niet, en zij begreep Lewin dadelijk. Juist om dit fijn gevoel hield Dolly van hem. Ik heb het zo verstaan, ging Lewin voort, dat u mij wellicht wenste te zien, en heb mij daarover zeer verheugd. Mij dunkt, er moet u een huisvrouw uit de stad hier veel ruw en wild voorkomen. Als u iets nodig heeft, gelief dan over mij te beschikken. O, nee, ik dank u, antwoordde Dolly. In het begin haperde er wel een en ander, maar nu hebben we alles behoorlijk ingericht. Wilt u niet instappen? Wij kunnen wel wat dichter bijeen gaan zitten. Nee, ik dank u, ik ga liever te voet. Kinderen, wie van jullie gaat mede? Wij willen met de paarden om het hardst lopen. Hoewel nu de kinderen Lewin maar weinig kenden, toonden zij toch tegenover hem niet die eigenaardige verlegenheid, die hen anders zo dikwijls tegenover volwassenen beving, als deze veinsden. Het spelen van een rol, dat ook de schandersten en meest scherpziende man vermag te misleiden, wordt veelal door het eenvoudigst kind dadelijk doorzien, en dan keert het zich af. Welke gebreken Lewin ook mocht aankleven, van geveinsdheid was bij hem geen spoor, en derhalve betoonden de kinderen hem ook dadelijk dezelfde vriendschap, die zij in het gelaat hunner moeder bespeurden. Op zijn uitnodiging sprongen de oudsten uit het rijtuig en liepen met hem zo vertrouwelijk voort als met hun moeder. Ook Lily wilde bij hem zijn, en de moeder reikte ze hem toe. Hij zette ze op zijn schouder en liep met haar voort. Wees gerust, riep hij, Dolly vrolijk toelachend, ik zal haar niet laten vallen. Hier op het land, in tegenwoordigheid van de hem zo sympathische Dolly, en in het midden der kinderen, geraakte Lewin in die kinderlijk vergenoegde luim, waarvoor hij zich dikwijls schaamde, en die hij zorgvuldig voor vreemde ogen verloochende. Maar juist om deze gemoedstemming hield Dolly veel van hem. Hij speelde met de kinderen als huns gelijke, hij leerde hen gymnastische toeren, liet Miss Gull om zijn slecht Engels lachen, en vertelde Dolly van zijn economische bezigheden. Des namiddags, toen zij beiden alleen op het balkon zaten, bracht Dolly het gesprek op Kitty. Kitty komt hierheen en zal de zomer bij ons doorbrengen. Inderdaad, vroeg hij, en een licht rood kleurde zijn gelaat. Maar tegelijk, om dit gesprek te vermijden, ging hij voort. Ik zal u dus twee koeien zenden, en, als het u goed is, betaalt u me daarvoor 5 roebels in de maand. Och nee, ik dank u, wij kunnen thans zo tamelijk toekomen. Nu, dan wil ik uw koeien eens gaan zien, en regelen hoe zij gevoederd moeten worden. Van de voedering hangt alles af, en slechts om het gesprek af te leiden, zette hij haar nu de gehele theorie der melkerij uiteen, waarbij de koe slechts voorkwam als een soort van machine om het voeder te verwerken en winstgevend te maken. Hoewel hij van deze dingen sprak, wenste hij toch vurig iets van Kitty te vernemen, maar hij vreesde daardoor de rust, die nu zijn deel was geworden, weer te verliezen. Ja, maar bij dit alles behoort toezicht, en wie zal dit houden? Antwoordde Dolly moedeloos. Zij had nu haar huishouding door Marie Filimonovna in zulk een toestand gebracht, dat zij er niets aan wenste te veranderen. En, om de waarheid te zeggen, stelde zij ook in Lewins kennis der landhuishoudkunde geen volkomen vertrouwen. Zijn uiteenzetting, dat de koe slechts een machine om melk te winnen was, scheen haar verdacht, en zijn redeneren over de verschillende soorten van voeder begreep zij niet, terwijl zij Marie's handelswijze om de bruine en de zwarte koe wat meer te eten te geven, duidelijk, eenvoudig en van goed gevolg had bevonden. En wat de hoofdzaak was, zij wilde nu van Kitty spreken. Kitty schrijft dat zij naar niets zozeer verlangt als naar eenzaamheid en rust. Is het met haar gezondheid beter geworden? Vroeg Lewin opgewonden. Goddank, zij is geheel hersteld. Ik geloofde het ook niet, dat zij door een borstkwaal was aangetast. O, dat verheugt mij zeer, antwoordde Lewin, en, zoals het Dolly toescheen, vertoonde zich, terwijl hij dat zeide, en haar daarop zwijgend aanzag, op zijn gelaat, iets van roerende hulpeloosheid. Hoor eens, Konstantin Dimitrisch, zeide zij met haar goedhartig, een weinig ironisch lachje, waarom zijt gij boos op Kitty? Ik? Ik ben niet boos, antwoordde Lewin. Jawel, gij zijt boos op haar. Waarom hebt ge ons bij uw laatste aanwezigheid te Moskou niet bezocht? Darja Alexandrovna, antwoordde hij, en werd rood tot over de oren. Ik verwonder mij, dat u, die zo goed zijt, geen leedwezen over mij gevoelt, daar u toch weet. Wat weet ik? dat ik haar hand gevraagd heb en afgewezen ben geworden, zeide Lewin. En al de tederheid voor Kitty, die hem zo even nog had vervuld, week uit zijn ziel voor het bitter gevoel van die belediging. Waarom dacht ge dat ik dat wist? Omdat allen het weten. Dan vergist ge u zeer. Ik heb er niets van geweten, hoewel ik zoiets vermoedde. Nu, dan weet u het thans. Ik wist slechts dit ene, dat er iets was, dat haar vreselijk kwelde, en dat zij mij verzocht heeft er niet over te spreken. En als zij het mij niet gezegd heeft, dan heeft zij het ook aan niemand anders gezegd. Wat is er dan tussen u lieden voorgevallen? Zeg het mij. Ik heb het u al gezegd. Wanneer is het gebeurd? Toen ik de laatste maal bij u was. Weet gij wat ik u zeggen wil? Ik heb diep medelijden met haar. Gij lijdt slechts door beledigde trots. Wellicht, zeide Lewin, maar, zij viel hem in de rede, maar met haar, arm meisje, heb ik diep medelijden. Nu begrijp ik alles. Nu, Darja Alexandrovna, verontschuldig mij, sprak hij, en stond op. Vaarwel, tot weerziens. Nee, wacht nog, antwoordde zij, en hield met haar magere hand zijn arm vast. Wacht nog, ga zitten. Ja, maar ik bid u, spreken wij daar niet meer over, zeide hij, en ging weer zitten. Daarbij gevoelde hij iets zonderlings in zijn hart, alsof daarin een dode verrees, namelijk de, zoals hij meende, lang begraven hoop. Als ik niet van u hield, zeide Dolly, en de tranen drongen haar in de ogen, als ik u niet kende, zoals ik u ken. De herleefde dode bewoog zich sterker in Lewin, en nam geheel zijn hart gevangen. Ja, nu begrijp ik alles, hernam Dolly. Gij kunt dat niet begrijpen. De mannen, die naar welgevallen kiezen en uitzoeken kunnen, zijn altijd volkomen zeker wie zij beminnen. Maar een jong meisje, dat wachten en afwachten moet, een jong meisje met haar jonkvrouwelijke zedigheid, dat uw mannen slechts van verre ziet, schat niet alles naar zijn waarde. Een jong meisje kan zulke gewaarwordingen en gevoelens hebben, dat zij de ware betekenis daarvan niet weet. Dat is toch niet geheel zoals het behoort. Dit maakt geen verschil, het is eenmaal zo. Gij lieden doet een aanzoek, als ge omtrent uw neiging tot klaarheid en zekerheid zijt gekomen. Maar een meisje kan niet vragen en kiezen. Zij moet kiezen en kan het soms nog niet. Zij kan slechts ja of nee zeggen. Zo koos zij tussen mij en Vronsky, dacht Lewin. En het tot leven ontwaakte lichaam zonk weer dood terug en drukte kwellend zijn hart. Darja Alexandrovna, zeide hij, zo kiest men wel een kleed of wat anders, maar met de liefde. De keus is eenmaal gedaan, des te beter. Een herhaling kan niet zijn. O, die trots, zeide Dolly, alsof zij hem verachtte om de kleinheid van dat gevoel. Destijds, toen ge uw aanzoek deed, was zij juist in een toestand dat zij geen antwoord kon geven. Zij kon nog niet kiezen tussen u en Vronsky. Deze zag zij toen dagelijks, maar u had zij in lange tijd niet gezien. Voorzeker waren zij ouder geweest, dan was zulk een twijfel niet mogelijk geworden. Ik zou in haar plaats niet geaarzeld hebben. Hij was mij altijd onaangenaam, en het heeft dan nu ook een einde genomen. Lewin riep zich Kitty's antwoord voor de geest. Zij had gezegd, nee, dat kan niet zijn. Darja Alexandrovna, zeide hij koel, ik weet uw vertrouwen in mij hoog te waarderen, maar ik geloof dat u zich vergist. Ik mag gelijk of ongelijk hebben, maar deze trots, die u zo afkeurt, maakt dat elke gedachte aan Katharina Alexandrovna voor mij onmogelijk is. Laat ik u nog dit ene zeggen. Gij begrijpt, ik spreek van mijn zuster, die ik lief heb, alsof zij mijn kind was. Ik zeg niet dat zij u bemint. Ik wilde maar zeggen dat haar afwijzend woord van toenmaals volstrekt niets betekent. Dat weet ik niet, zeide Lewin en stond op. Indien u wist welke smart u mij veroorzaakt. Het is alsof iemand een kind is afgestorven en men hem dan zegt, het had kunnen blijven leven, het had zo en zo kunnen worden, en gij zoudt er uw vreugde aan beleefd hebben. En toch is het dood, dood, dood. Wat zijt gij dwaas, zeide Dolly, en lachte treurig, in weerwil van Lewins opgewondenheid. Nadenkend liet zij toen volgen, maar nu begrijp ik meer en meer. Ge zult dus niet hier komen als Kitty er is. Nee, ik zal niet komen. Het spreekt vanzelf dat ik Katharina Alexandrovna niet geheel zal vermijden, maar waar ik kan, zal ik haar van mijn aanwezigheid bevrijden. Wezenlijk, dat is zeer dwaas en komiek, hernam Dolly, hem met een uitdrukking van zachte genegenheid aanziende. Het zij dan zo. Wij hebben er niet van gesproken. Wat wil je, Tania? Wendde zij zich in het Frans tot haar dochtertje, dat op dat ogenblik binnenkwam. Waar is mijn schoffel, mama? Ik heb je in het Frans aangesproken. Het kind wilde haar antwoorden, maar was vergeten hoe een schoffel in het Frans genoemd werd. De moeder moest het haar zeggen, en toen zeide zij haar dan ook waar de schoffel was te vinden. Nu scheen Lewin alles in Dolly's huis en aan haar kinderen lang zo aantrekkelijk niet meer als tevoren. En waarom spreekt zij Frans met haar kinderen, dacht hij, hoe onnatuurlijk en gemaakt, en de kinderen gevoelen dat. Dit Frans berooft hen van hun ongedwongenheid. Hij wist niet, dat Dolly dat reeds 20 maal tot zichzelf gezegd had, maar in weerwil van en ten koste van de ongedwongenheid achtte zij het nodig haar kinderen op deze wijze te onderrichten. Waarom wilt ge nu al weg? Blijf toch nog wat. Lewin bleef nog tot het thee drinken, maar zijn vrolijke luim was verdwenen, en hij gevoelde zich ontstemd. Na de thee was Lewin naar de voorkamer gegaan, om te bevelen dat zijn paarden werden aangespannen. Toen hij terugkwam, vond hij Dolly met opgewonden, verstoord gelaat en met tranen in de ogen. In zijn korte afwezigheid was iets voorgevallen, dat Dolly's vreugde en al haar trots op haar kinderen geheel verstoorde. Grisha en Tania hadden om een bal elkander geslagen. Dolly was op het geschreeuw naar buiten gelopen en had hen in een verschrikkelijke toestand gevonden. Tania hield Grisha bij het haar, maar deze, met het gezicht door woede ontsteld, sloeg met de vuisten op haar los, waar hij ze maar trof. Toen was het Dolly, of iets in haar hart scheurde, alsof een schaduw op haar leven viel, en zij ondervond dat deze kinderen, waarop zij zo trots was, niet slechts heel gewone, nee, slechte, slecht opgevoede kinderen waren, boze kinderen, vol grofheid en ruwe hartstocht. Zij kon over niets anders meer denken of spreken, en moest Lewin haar leed klagen. Lewin zag dat zij zich ongelukkig gevoelde, en beijverde zich haar te troosten, terwijl hij zeide dat deze vechtpartij niets slechts bewees, en dat alle kinderen elkander wel eens sloegen. Maar terwijl hij zo sprak, dacht hij, nu, ik zou mijn kinderen Frans met mij laten spreken. Ik zou wel oppassen, ik zou zulke kinderen niet hebben. Men moet ze niet bederven, ze niet verwennen, dan zijn en blijven ze lief en goed. Nee, ik zou zulke kinderen niet hebben. Toen nam hij afscheid. Zij trachtte hem niet meer te houden, en hij reed weg. Einde van hoofdstuk 8 van boek 3.